بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكم من تاتو منذ ربيع الثاني mwaka 1441 katika darsa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea ambapo majaa في اللو تلسوما katika kikao kilichopita دليل ya kwanza aliyetaja الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه نليو بإذن الله تعالى تصنغا mbele katika دليل inayofuata. قال رحمه الله وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، تمام الآية، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذين قالوا لإخوانهم وليسيما kuambia ndugu zao, waqa'adu, na wao wenyewe wakakaa wasiende vitani, wakakaa kitako nyumbani, lau ata'una ma qutilu, lau wangelitutii wasingeliuawa. Allah subhanahu wa ta'ala wajibu na kusema قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. سيما زيون رولين نفس زين موتي كما من سيما كويلي زوين موتي يسي وباتي إكي ونيني وكويلي. الذين قالوا لإخوانهم wale waliosema kuwaambia ndugu zao, ay qalu lilmuslimina almujahidin, summu ikhwanahum limuwafaqatihim fi dhahir wa qila ikhwanuhum fi nasab. Haya maneno wanafiq waliyezungumza kuwaambia Waislamu waliopigana jihad fi sabilillah katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ilikuwa ni baada ya vita vya Uhud. Qalu lilmuslimin almujahidin, hapa mtu anaweza kusema kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala anasema liikhwanihim, kuwaambia ndugu zao. Na ukweli kuwa munafiki si ndugu yake Muislamu, sababu hakuna undugu baina yule ambaye amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na yule aliyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Fawzan asema summu ikhwanahum limuwafaqatihim fi dhahir, wameitwa ndugu zao kwa sababu katika dhahir waafikiana na wao, ni kana kwamba wao ni katika wao, lakini ukweli wa mambo si katika wao. Allah subhanahu wa ta'ala aliwafedhehesha sana wanafiki katika surat at-tauba, wa yahlifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa yahlifuna billah, wa apa kwa jina la Allah, innahum la minkum, kuwa wao ni katika nyinyi, lakini Allah asema wama hum minkum, lakini si katika nyinyi, ukweli si katika nyinyi. Na walikuwa wakitambulika yanapotokea matukio kama haya, kukitokea shida, pale ndio wanapojulikana ukweli na waongo nani. Sasa hapa pametokea vita vya Uhud, mtihani uliopita wafahamika. Baada tu ya vile vita kupita, wakawa wazungumza maneno kama haya, kwa wakawaambia ndugu zao, sababu wameitwa ndugu zao kwa sababu wafikiana nao katika dhahir, wadhihirisha Uislamu. Wakila ikhwanuhum fi nasab, wengine wasema kuwa ni ndugu zao katika nasaba, sababu wapo wale ambao wana ndugu zao ambao ni Waislamu wa kisawa sawa wakati ule. Waqa'adu ay 'anil jihad, na wao wakakaa, hawakwenda jihad fi sabilillah kumnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha wasema law ata'una ay fil qu'udi, wangetusikiliza sisi wakakaa, ma qutilu ay kama lam nuqtal, wasingeuawa. Angalia sisi tumkaa salama, hatukuuawa. Wangelikuwa wamekaa pamoja na sisi wasingeuawa. Tizama sisi tumekaa majumbani mwetu, hatukuuawa. Wao wamekwenda kule wameuawa, wangekaa hapa hapa. Lau ata'una ma qutilu. Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu na kuambia qul ayli haula, sema kuambia hao, fadra'u an anfusikum almaut ay idfa'uhu anha, azuieni nafsi zenu zisifikiwe na mauti. Ikiwa nyinyi ni wakweli, zizuieni nafsi zenu zisifikiwe na mauti. Na mara ngapi mambo haya yatokea? Mara nyingi sana. Nakumbuka tukio kama hili lilitokea Mamlaka, mmoja katika mashaikh wa hayat kibar alulama aeleza tukio katika audio moja alikuwa anasikiliza, ambayo imetokea Riyadh, ya vijana walikuwa wasafiri. Mmoja mama yake akawa amuogopea sana ile safari, akamzuia asiende katika ile safari, na kweli ile ndege ikapata ajali, wakafa wale wenzake waliosafiri, wakafa. Ni mama akashukuru sana kuwa mwanawe hakwenda, sababu angelikuwa labda amekufa na wale, sio? Kijana amelala nyumbani, akiamshwa hamki, amefariki pale pale nyumbani siku hiyo hiyo. Wale wenzake wafariki kule juu, afariki pale kitandani. Kwa nani aweza kuzuia mauti kwa nafsi yake? Nani aweza kuzuia kuwa, na nani aliyekwambia mpaka upate sababu fulani ndio wafa? Man lam yamut bisayf mata bighayrihi ta'addadat al-asbab wal maut wahid, yule ambaye hata kufa katika ncha ya upanga atakufa kwa njia nyingine. Sababu ziko nyingi, lakini mauti ni yale yale tu. Yule yuwafa hivi, huyu yuwafa vile, yule yuwafa hivi, yule yuwafa na malaria, mwingine yuwafa kwa maradhi ya tumbo, mwingine yuwafa kwa saratani, mwingine yuwafa, lakini wote waitwa nani? Maiti. Wote walikufa. Taaddadat al-asbab. Na mwingine hakuna sababu yoyote ambayo sitoiona. Mzima na afya yake. Asalamu alaykum, wa alaykum salam, tuonana kesho inshaallah. Amelala, ataamka siku ya kiyama. Amekwenda kabisa. Wangapi? Hasa katika asri hii tunaoishi leo. Wangapi tumewasikia wamekufa ghafla? Hii ni katika asharatu saa, kuwa watu hufa ghafla. Na hii ni moja katika mwili. Yaweza kuwa yule mtu ni mwema, Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua ghafla, hakupata taabu katika yani kufa kwake. Na yawezekana kuwa yule mtu ni muovu, hakupata nafasi ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu mtu akipatwa na mitihani na maradhi kwa mfano, ana nafasi ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatubia. Lakini huyu ghafla ameondoka, alikuwa yajiona na siha yake na afya yake. Wangapi wangapi wamejisahau kuwa iko siku wataondoka hapa duniani. Wangapi watu waishi na amani, ana mambo na matarajio makubwa, mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya vile, lakini uhai hauko katika mikono ya mtu yoyote, uko katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake. Aweza kukupa umri mrefu, aweza kukupa umri kiasi anavyotaka yeye. Wangapi ambao wako vitandani, watu wakaenda wakawatembelea na kuwaombea wapone, kisha wao wakafa kabla wale walio vitandani? Wangapi? Kam. Lakini wengi hawapati ibra. Na hii tabia ya kutopata ibra si tabia ya Muislamu, ni tabia ya hawa Allah subhanahu wa ta'ala aliyowazungumza, eti lau kama mngelikaa hapa na sisi msingelifikiwa na mauti. Angalia, sisi hata tukuuawa sababu tumekaa majumbani. Nani aliyekwambia kuwa kukaa katika nyumba yako kuarefusha maisha yako, na kutoka kwenda kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwapunguza maisha yako? Allah anambia qul fadra'u an anfusikum almauta in kuntum sadiqin, zuieni mauti yasifikie nafsi zenu. In kuntum sadiqin ay fi anna alqu'uda yunji minhu, ikiwa nyinyi wa kweli kwa kukaa majumbani kwa mwoko wa mtu na mauti, basi zuieni mauti yasiwafikie. Aina ma takunu yudrikkum almaut walau kuntum fi burujin mushayyada, pale mlipo mauti yatawafikia, hata mkiwa katika ngome zenye nguvu kabisa zimejengwa kisawasawa, ufikiwe huko, sio mauti yatakujia kule uliko. Aina ma takunu, kule mtakapokuwa mauti yatawafikia tu, hakuna anayeweza kuyakimbia. Allah subhanahu wa ta'ala asema qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, yani talqahu mahma kan, kule unakokimbia kule ndiko mauti yanakukungoja huko, kule unakokimbia kule ni kama mauti hapa. Allah subhanahu wa ta'ala alivyozungumza ni kama mauti yako mahali ya kungoja. Fa innahu mulaqikum, wewe ushaona mtu wamkimbia kisha wafika mahali waona ninasalimika, ndio umeona ameshika mikono hivi ya kutizama, oh ushafika. Ndio hivyo hivyo, mulaqikum, kule unakokwenda kule ndio utakwenda kukutana nayo, utakutana nayo la mahala ta. Kwa huwezi kuzuia nafsi yako kutokana na mauti. Usawa si kufikiria vipi nitajizuia kutokana na kufa, ni kufikiria je, nishajiandaa kwa ajili ya mauti. Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza hii siku kwa maneno makali sana na kutuonya sana. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni ile siku mtakayorejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu akaishi na hofu kama hii, akaogopa ile siku atakayorejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ndiye atakayetengeza akhira yake, huyu ataitengeza akhira yake. Lakini ikiwa jambo la mauti haliko katika akili yako wala hulifikirii, mambo mengi yatakuharibikia mwanadamu, wallahi utaharibikiwa na mambo yako. Sasa la kushangaza zaidi, upate baadhi ya watu wadhikika kile wanapokumbushwa mauti. Kuna watu hawataki kukumbushwa kabisa kabisa. Kuna bwana mmoja amejitolea gari, kwa gari langu litakuwa likisaidia Waislamu kubeba maiti. Na sisi tuseme sawa, nafikiri pale nyuma katika gari akaandika ama maandishi kitu kama hiyo kukumbusha mauti. Almuhim kama aliandika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa kullu nafsin dha'iqatul maut, almuhim kila shekhe akitoka msikitini hapa hapa kwetu akiangalia, ah bwana, vipi ile gari limepakiwa hapa nje ya msikiti, kila saa mauti mauti mauti mauti, bwana ondoeni ile gari. Maimamu wa khatibu hawataki kukumbuka mauti, wataka kuishi maisha yoyo. Hapa hakuna usalama, kimbia utaka kukwenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema akthiru min dhikri hadimi ladhat, kithirisheni kutaja kile kinachovunja kila aina ya starehe. Almaut ma dhukira fi kathirin illa qallalahu, hata ukawa na kiasi gani katika dunia ukikumbuka mauti utaona huna chochote. Wama dhukira fi qalilin illa katharahu, na ukiwa na kichache katika dunia ukikumbuka mauti utakiona ni kingi sana. Kwani utaondoka na nini hapa? Al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi alikuwa akisema fadhaha al-mautu ad-dunya, mauti yameifedhesha dunia. Lam yatruk li dhi lubbin faraha, mauti hayakumbakisha mwenye akili na furaha ya aina yoyote. Yani kila akiyakumbuka yamkatiza ile furaha yake ya dunia. Kwa ni jambo zuri sana kwa Muislamu kila wakati kulikumbuka, kwa sababu litamtengeneza hali yake. Akitaka kudhulumu, kukumbuka mauti kutamzuia, akikumbuka kuwa yuwarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu itakuwaje? Akitaka kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, akikumbuka mauti atarudi nyuma. Leo watu hawazingatii wala habari ya wale. Niwahi kuwaeleza hapa hapa hapa Mombasa yetu, ili tukio lilitokea katika kikao cha marungi, watu wala marungi, mmoja wao na marungi mdomoni, nasikia jamaa nasikia taharuki, nasikia ananyongwa, nasikia sijui vipi, pumzi zangu hazitoki vizuri, mara nsimama atembea huku, jasho la mtoka, mara milala, kumbe ndo yuenda. Akaenda bwana akafariki akiwa na marungi mdomoni. Kisha watu mashallah, si vizuri kweli kutaja mambo ambayo hakuna mtu yamjua hapo, lakini si vizuri kutaja mambo mabaya yule maiti. Lakini jamaa wakiweza sema alikuwa yuwasema yeye kidogo nasikia sikia vibaya, zama kutoka wiki hivi alikuwa yuwajua yuenda kufa, basi nafikiri kuna mshipa wa pressure ulikatika, basi watu wakimkimbiza hospitali hivi mara ashakufa. Alikuwa yuwalagati ansahau kuwa malakul maut aweza kuja pale kwenye gati lake analokula, ansahau kabisa, hakufikiria. Na hakuna anayekula marungi, mimi nakwambia wallahi, hakuna anayekula ule uraibu afikiria mauti pale. Akifikiria mauti atatema ile madudu anakula, hawezi kuendelea. Huwezi, utastarehe vipi na wewe wakumbuka kuwa utaondoka? Sasa lakini tutaondoka vipi hapa? Ili jambo kila mmoja ajiulize, na muombe Allah ampe husna al-khatima. Si afa leo, wao waeleza visa vyake, haji jamaa alikufia hapa hapa. Jumamosi inaofuata wako kwenye mkao ule ule, wala tena marungi. Hawa uambie nini? Kweli wazingatia? Allah subhanahu wa ta'ala hakukujalia wewe kuwa ni ibra, wewe umepata ibra kwa mwenzako, sema alhamdulillah, umepewa nafasi bado ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul fadra'u an anfusikum almauta in kuntum sadiqin. Turudi hapa almaana alijmali lilaya, ينكر تعالى على المنافقين الذين يعارضون القدر بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتلا. الله سبحانه وتعالى أوكمية ونافق أمباو ni kama wafanya upinzani na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kusema kuambia wale ambao walitoka pamoja na Mtume sallam siku ya vita vya Uhud, lau kama wangelisikiliza ushauri wetu tuliowapa wa kukaa katika majumba yao na kutotoka, basi wasingeuawa wenzetu pamoja na wale waliouawa. Wayarudu alayhim, Allah akawarudi, biannahum in kanu yaqdiruna ala daf'i alqatl amman kutiba alayhi falyadfa'u almauta an anfusihim. Allah akawarudi, ikiwa wana uwezo wa kuzuia kuuawa kutokamana na yule ambaye ameandikiwa tayari kuuawa, basi wazuie mauti kutokamana na nafsi zao. Fahiya aula bidaf'i anha, wacha kuwatetea wale ambao tayari washauawa, kuwa kama mwaonea huruma wangelikuwa na sisi, nyinyi msiwaangalie wale washauawa, hebu yazuieni mauti yasiwafikie nyinyi nafsi zenu. Sini aula zaidi, nafsi zenu ni aula zaidi, zizuieni sifikiwe na mauti. فَإِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الدَّفْعِ عَنْهَا فَغَيْرُهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى. Ikiwa hawawezi kuzuia mauti kuifikia nafsi zao au kuyafikia nafsi zao, basi wengine min babi aula. Hakuna mtu anayeweza kufanya jambo kama hilo, hakuna. Na lau kama kungelikuwa na njia ya mtu kujizuia kutoka maana kufa, Mayahudi wangelikuwa wa kwanza hawafi. Wala tajidannahum أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. Vile wanavyopenda kuishi, atamani mmoja wao lau kama atapewa umri wa miaka 1000. Mtu ameishi, atamani aishi 1000, ile 70 na 80 haimtoshi yeye, akapewa 100 pia aona bado hajamtosha maisha, sababu ajua kule anakoelekea hana chochote. Na ndio kuona kufaru wanabidii sana katika jambo hili, sababu wao hawajui kule mbele wenda wapi. Wajua kuna maswali mingi yasumbua kichwa. Mtu asikwambie ati fulani yule katika kufar ana mali nyingi, kwa hivyo katika akili yako ufikiria na furaha. Mtu anaweza kufikiria na furaha, sio? الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إلي جامو هاتونا شاكا نانو سبها ومقوزة بلا شك وتاجو الله سبحانه وتعالى لازيما وتنجية كتكي آية واتشا واو هاتا مسلام أمباي أتهاتو جشغوليشا نوتاجو الله سبحانه وتعالى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Na yeye ni Muislamu, apata dhiki. Kaif bil kafir. Kwa usione wewe ukafurahishwa kwa yule kila anachokitaka katika dunia aweza kununua, ndio furaha hiyo. Lau kama atakaa na wewe akwambie ile dhiki alionayo yatosheleza dhiki, akifa juu yenda wapi? Ana maswali mingi ya muumiza kichwa. Wewe Muislamu, alhamdulillah, wajua kuanzia utakapoondoka hapa duniani mpaka uko mwisho kuendelea nini? Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea wazi kila kitu. Kwa ni wewe tu ufanye bidii katika kutengeneza yale maisha atakayokuja. Kutengeneza. Yule hajui endako. Kwa nini asitamani kuishi miaka 1000? Bali kuna wengine mpaka leo wakoniwa. Wasema kuwa teknolojia itafikia mahali ya kuweza kuregesha roho za watu wakarudi sawa sawa. Waaminivu hao. Kwa kuna masanduku yametengenezwa. Mimi nimeona hiyo, tengenezwa masanduku. Katika documentary hivi wameitengeza ya chuma, walipa sijui dola ngapi. Wajinga ndo waliwao. Ukifa uweko kwenye hayo masanduku, pale huozi, maana kiwekewa vile vitu vya kuzuia ule mwili usiozi. Kisha wasema ikifika teknolojia kuweza kuregesha wale wafu kuwa hai, basi wewe utakuwa ni mmoja wao. Si umeelewa? Ah jamaa. Yaani kiasi hiki na mtu akalipa, matajiri wa wengi wana uwezo mkubwa. Waambiwa hii sehemu hii yauzwa dola milioni sijui ngapi. Jamaa alipa. Na jamaa pokea. kisha utiwa kwenye sanduku, waiko sijui maji gani, unakaa hivi kama unachungulia hivi. Wangoja wewe. Wanasayansi wende wakavumbue lini waweza kuregesha wafu katika uhai. Wayasalunaka anir ruh. Kulir ruh min amri rabbi wama utitum min alilmi illa qalila. Ni mwajiona mumfika mbali. Wewe utakapofika katika kiwango cha elimu, bado waingia katika hii aya, wama utitum min alilmi illa qalila. Michache tu dona. مناسبة الآية للباب أن قول لو في الأمور المقدرة من سمات المنافقين كتك مامب يليو كديري ومتو كتمية نينو لو ني كتك ألامة زوانافق مسلام هفاني جنبك ميلو ما يستفاد من الآية. أولا التحذير من قول لو على وجه المعارضة للقدر والتأسف على المصائب. Tutahadharishwa kutokamana na kutumia neno lau katika wajhi wa kuleta upinzani juu ya kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhuzunika na kujutia masaibu yaliyokupata. Lau kama nisingelikwenda kule, basi ingelikuwa hivi. Lau kama ningelikwenda kule, lakini nimebaki hapa, ndio balaa zote zimenipata. Lau kama. Ili jambo tumetahadharishwa nalo, kwa sababu laonyesha ndani yake dosari katika akida na tauhidi ya mtu kama huyu, kwa kuwa hakuridhia na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekikadiria. Thania, anna muktadha al-iman al-istislamu lil-qadai wal-qadar, وأن عدم الاستسلام له من صفات المنافقين. مقتضى وإيمان نكون داني إيمان متو يسلميش وقدر الله سبحانه وتعالى نوكدريه. يعني ما جعلي والله سبحانه وتعالى ليو يجعلي كتك جامب لمسيبة لمكوبات أو كذا. بس الحمد لله على كل حال لمتوكيه قدر الله وما شاء فعل. كلكو تجسلميش وقدر الله سبحانه وتعالى نكتك صفة زنان za wanafiq, si katika sifa za waumini. Thalithan, mashru'iyatu mujadalati almunafiqin wa ghayrihim min ahli albatil liibtali shubahihim wa dahdhi abatilihim. Kujuzu kujadiliana na wanafiq na wengineo katika watu wa batil. Mujadala sio mamnuu moja kwa moja, wala pia haukubaliwi moja kwa moja kisheria, lakini pale ambapo imebidi na kuna maslaha ndani yake, basi yajuzu. Mfano hapa, Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu, qul, waambie, fadra'u an anfusikum almauta in kuntum sadiqin, ili kubatilisha shubuhat zao na kuvunja ile batil wanaokuja nayo. Watu wa batil huja na batil, na watu wa haki wakadhihirisha ile haki, ile batil ikawa ni yenye kuvunjwa vunjwa, isisimame batil kama ile. Wa qul jaa alhaqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa bal naqdhifu bilhaqi ala albatili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq. Haki kitupa kwenye batil huivunja vunja, ukitaamaki ishaondoka. Tizama hivi, hakuna tena ile batili. Kwa yajuzu. Na katika mujadala sio lazima kukaa yule pale wewe hapa, hata kule kuwajibu shubuhati zao na kuziweka wazi na kuziaibisha na kuonyesha ule uongo na batili iliyoko ndani yake, yatosheleza kuwa wewe umejadili yale mambo na kuwaekea Waislamu wazi. Haswa katika asri hii ambayo twaishi, kumejawa na shubuhat wal iyadhu billah, mbali na shahawat. Kwa hitajika zaidi watu kubainishiwa haki na kuwekewa wazi. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.